شي مجرورات مجرور چاته چې مشتمل وي په علامه ده مضاف الیه چاته هر هغه شی ته یي چې دته نسبت ته بل شی شواوی په وسطه ده حرف جر سره او اخر فجر سی کا لفظن وی او کا تقدیرن وی او تقدیرن چی وی مرادن وی مرادن سمانا اثار وی باقی پوتی وی اس داغا اضافت چی پا تقدیر ده خرف جر سر وی داغا اضافت چی پا تقدیر ده خرف جر سر وی داد با قسم ده معنی وی او لفظی لفظیتن و معنی وی لفظیتن و معنی وی دا چې دا سبق زه هم سبق دی ته متوجه شې دا اضافت سره چې په تقدیر د حرف جر سره په ذکر د حرف جر سره نه ابرز تقدیر د حرف جر سره دا د واقع قسمت ده لفظي وجد خسره صد وجد خسره دادو چې دا مضاف خالی نه وي یو صفت صيغه د صفت وي یا نه که مضاف صیغه د صفت وا بیا خل نی اضافت معمول ته شوی وی یا نه معمول نه مراد صفت نه اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل لدا عادی ها صفت مشبه او اضافت معمول ته شوی وی یا نه که اضافت معمول ته شوی وو که اضافت معمول ته شوی وو معمول لا څه مراد فاعل او مفعول خدا چې د معمول وی قبل الاضافه اضافت نه مخشه چې معمول وی مقصد اضافت نه دای فاعل یم غولی ایس دبر تاسو شوای دی اضافت وشو بدا اضافت تا اضافت لفظی کیه لک زارب زید والین کای د زید زارب زید ش زارب مضاف ته زید ته او دا زارب صیغه د اسم فاعل صیغه د صفت تو او اضافت زید ته شوای دی او دا زید ته دا معمول دی دا زکه دا مفعول به دی د زارب د پرا دا پاسر ش زاربون زیدن و زاربون لکه مثال عمرون زاربون زیدن عمر والین کا چلا رہا ہے زید لرا رہا ہے نو زارب دے پورا دا زید معمول مو قبل الاضافت او کی معمول ہو مفعول ہو اس میں برتا سک زارب مضاف زارب زید مضاف استشاشا دا مضاف لے شو دا اضافت لے شو یا حسن الوجه یا حسن الوجه حسن الوجه دولت دے حسن صیغہ دے صفت مشبہ دو صفت مشبہ دو او الوجه دے استشاشا دے اضافت شوی دے او دا وجه دې دغه حسن دې پورا مخش معمول وو فاعل یو دا اصل شدا سو حسن وجهه حسن وجهه زید حسن وجهه زید من حيث الوجه صدا حسن بدا وجهه فاعل وو او ورسته مخ حسن ورته څکره دې پورا دې تخفیف چې تخفیف پی دوشي حسن ورته څکره وجهه ته مضاف کو حسن الوجه شه واژا نو دا سه اضافه لفظی ده چې مضاف سی غاده صفت وی ای صفت نه څک مراد ده اسم فاعل خپل صفت مشبعه ده دا او اضافت چتا شوي معمول نتن مراد فاعل یا مفعول به خو چې دائم معمول قبل الاضافه وي به دخت اضافه لفظي او چې داس نه وي سي اضافه معنوي چې داس نه وي اضافه معنوي سمرا مضاف سره نه سي غادي صفت وینا لک غلام زید غلام سي غادي صفت نه دو کدو نه دو نو دا اضافت څه شو معنوي ده یا مضاف سي غادي صفت وي خو اضافه معمول ته نه وي شوي لک رب العالمین الحمدلله رب العالمين خدا من تاسو به څنګه پیژنه په ورته کې مالک یوم الدین ورګه مالک یوم الدین مالک ته د ورځې د شه د جزا اس دا مالک څه دی دا مضاف ته یوم الدین ته خدای اضافت مالک سیا د صفته اسم فاعل دی ها او دا اضافت بیا لغه د معنی دی ویلی زکه چې دا یوم الدین څه دی دا نه فاعل دی او نه زدو دا اضافت هو مفعول فيه ترى پښه کار به نو دا بیا اضافت معنی دی یا کریم البلد مسارع مصر مسارع مصر کریم البلد دا ټول اضافت اصلات مضاف صیغه دي صفته او اضافت شته نه شوی معمول ته نو دا غوړه اضافت هي معنی شي پښه څه ته اضافت لازم معنی سب پښتنه نه کو نن به دا خبر شه دا په ځین شخص نه وسته دا اهم سبق زندو چې سمون خلې ودی شا وهیا دا اضافت چې دای معنویتون ولفظیتون معنوی وی څه وی اعتراض پر دې چې دا خسر خدای نه مانه اضافت مو اضافت زه روشه چې اضافت وی او معنوی او لفظی وو لکه مررت به زیدن شي دا معرفت به زیدین شه دا معرفت اضافت و زید تشوی ده کنه او دا خونه اضافت لفظی ده و نسه ده و تا کچه مرا مطلق اضافت تقسیم نکا آغا اضافت چه پا تقدیر ده چه سره آ تقسیم و وقت قسمتا آ معنوی وی یوسف وی لفظی وی ای ال اضافت به تقدیر خلف جر معنویتون معنوی من اصلا ای منصوبتون ال المعنا نسبت به معنا تشوی وس معنا بھی ویلے ورتائی زکہ چھ دپ مضاف شی وا معنا پی دو کوی پے زپ مضاف تے مو مضاف شی سبی دو کوی معنا پی دو کوی چھا تعریف تا چھ زفت یہ معرفت او شی یا تخصیص تا چھ زفت یہ تا او شی کرات او شی کرات او شی لانھا تفید معنا فی المضاف تعریفا کلا او تخصیص تعریف چھ زفت یہ تا او شی معرفت او شی تخصیص چھ زفت یہ تا او شی کرات او شی تخصیص تقلیل شرکات ہے وش کنا او تعریف و رفع الابام تا نو یہ تعریف دو کوی سبی دو کوی و لفظیت و بل سکتا ہے لفظی منا منصوب الى اللفظ فقط دون المعنى ویلی لعدم سرائتها الیها زکا اضافت لفظی معنی تلور سرائت کنا معنی شد تغانر والی نا تعریف پیدو کبھی نا تخصیص پا مضاف شد پیدو کبھی صرف پا لفظ شد پیدو کبھی تخفیف صدا ہے چه تنوین و کئی مقام در تنوین سکو آور زبی بس خد دا پیدو کبھی اضافت لفظی نرز یتای فیدا نکو اس معنی تعریف دا معنی چه دای ان یکون المضاف غیر صفت معنی مبتدا دای او ای یکون المضاف غیر صفت نسد ہے خبر ہے اعتراض ور دیجنی چ معنوی ذات معرو صفت ہے او ای یکون متویل کون سرا دا صرف وسط خمل سے کی نو دیر علامتها جی دل ور سرا علامت و مقدر کر جاؤ علامت ها دی معنوی علامات دادو ای یکون المضاف فیها غیر صفت نو چ مضاف پ دی شی صفت سی غان وی لکاس مفاعل مور صفت ہے دا سی صفت مضافت الى معموله چه صفت شده شوی معموله مراد فاعله یا مفعول و قبل الاضافه قبل الاضافه چه دا فاعل و مفعول دی اضافت نسی بی مخشی بی سواء لم يكن صفت سی کرور صفت نمی دکا غلام زید نیو او کان صفت ولكن غیر مضافت الى معموله ها اضافت شده نشوی بل الى غیره بل که شده شوی غیر معمولتا لکا مسارع مصر کریم البلد مسارع مصر کریم البلد ایزا مسارع مصر صدا ہے پلاون دے شار کریم البلد سخی دے شار وینے اس دا مسارع دا اثر شدا سے مسارع فی مصر نو مصر خود اس مسارع پر نہ فاعل ہے او نہیں سکتے نہیں مفعول ہے کریم البلد نے کریم فاعل ہو یا صفت مشبہ دے پر فاعل ہو یا زید یا عمر دے زید کریم البلد دا بلد خو خالی مفعول فی دو پیش کنا نو اضافت معمول تر معمول لحمرات فاعل دے چکتا ہے مفعول ہے دا بلد او دا مصر دے کریم دے چا دے پرا اے مصاری دے پرا نہ فائل دے نہ سری مفعول بھی دی سا پتہ ہے اضافت کی اضافت ہے دا کریم البلد کی اضافت ہے لفظی دے کا معنی ہے معنی ہے مضاف سے غیر صفت تو اضافت چا تا شو معمول تا شو غلام زید نے اضافت لفظی دے کا معنی ہے معنی ہے ویلے چتا سیغا دے صفت نہ دو زین نہ بات متوجہ شے وقت تر نبی ان خو ضارب زید و خاصن وجہ دا اس کی اضافت ہے اضافت لفظی دے زکہ جو ظاہر بزیدن سے مضاف صیغہ دی صفت تو اور اضافت معمول دا شوی زید مفعول بھی قبل اضافت حسن وجہ سے حسن صفت مشبہ دو مضاف صیغہ دی صفت تو اضافت معمول دا شوی زکہ دا وجہ دے حسن دے پورا قبل اضافت سے ہو فاعل ہوئی سا عجب جا خبر ہم نہ وکلا مطلق اضافت پر تقدیر دلام سرا پدوا قسم شے اضافت معنوی اضافت لفظی اس اضافت معنوی پخپل میں شبیہ پچھے قسم دائیں پادرے قسم ہے اضافت معنوی پچھے قسم دائیں لامی منی فی لامی منی فی لامی منی فی واجہ دے خسر داد چدا مضاف مضاف لی میں شے سا عام دے ادوی شے میں شے نسبت چلور نسبت نشوی نسبت خام خوی ہر دو شے میں شے یو نسبت وی پتہ چلور نسبت نشوی نسبت خو خام خوی یو نسبت مساوات وی یو نسبت متباین وی یو نسبت خصوص مطلق وی یو نسبت خصوصا من وجی نسبت مساوات دیتا وی چب مقصد کالی دی بعینی مقصد کالی دی بلوی ہر په بلند سره سره کیږي لکه انسان او څه کو ناته کا کول انسان ناته کو کول ناته کی انسان نو دا اضافت مساوات دا مساوات او یو څه تباین نته جی په بلند بالکل سره سره کیږي لکه انسان او فارس واشه او نسبت او مخصوص مطلق دی ته یی چې عام مطلق وی او یو خاص مطلق وی عام مطلق دی خاص مطلق په ټول افراد سره کیږي خو خاص ته بل په ځنه افراد سره کیږي په ځنه نه سره کیږي لکه انسان او حیوان انسان نو یو نه ما ده کل انسان حیوان نو ولا عکس کلیان کلیتن عکس نشتا بعض شتا پوهیږه کنه او بل عام خصوص من وجه او مخصوص من وجه هاري دی بل عام هوي او خاص هوي من وجه خاص من وجه عام ابل من وجه خاص من وجه ايي د ځنه په ځنه افراد سره کیږي په ځنه ابل د ځنه په ځنه افراد سره کیږي لکه ابيز او خوا لکه څنګه ابيز او خوا د پر ما صدق عليه سپین خار دی ز ابيز او خوا نه او چې ابيز او خوا نه ملي کده سپین پټکای او چې خوا نه ابيز لکه ده خاطر هو گیا دا دا کو تاسو چې کوم د بیشه شوز دا کړی وي شو تفسیر زرم دا څه وي دا کړی وي سمجھ گئے اس مت واجه شسته نو دا دوا اسمه چې دی یو ته مضاف ته بل مضاف لیدو اې دغه مشه نسبت په کسب په دا څلور نسبت نه شی یو نسبت خو خامہ خاوي نو که نسبت مساوات وو دا ترکیب نه دا اضافه نو جایز نه لای لکلیسو اسدن لیسو اسدن دا ترکیب نه صحیح لیس مریته یا اسد مریته یا لیس اضافه زمیت ته هیڅ فائدہ نشته مساوات ځکه مساوات ته پیدا نه فرځي سمجھ گئے نو دا ترکیب نه جایز اضافه معنی وشي ځکه اضافه ته معنی کته چې یو پیدا خو شته تخفیف معنی پرې ځه تخفیف دره هم پیدا نه دو اصل پیدا په اضافه ته معنی وشي دا غوږی تعریف پیدا کوي ته تخفیف نه تعریف پیدا کوي نه تخفیف نو څنګه دا ترکیب سره ده ورشوا چې د کی مضاف مضاف علی مشه نسبته مساوات وي دا ترکیب به فائدې درنه جایز او که نسبته تباین وو که نسبته سمو تباین وو نو بیا او حال نه وي که مضاف علی د مضاف پر ظرف مضاف علی د مضاف پر ظرف یا نه که ظرف بدا اضافه ته فیش لک صلات اللیل ای صلات فی اللیل دا اضافه ته فیش ویلې ځکه مضاف مضاف علی مشه تباین دی صلات اللیل خو شي شي نه دی صلات ځنته شي دی او لیل دا خو تباین دی خو مضاف علی د مضاف پر دای سم ظرف دی وښه کنه نو دا اوس کی مضاف شو اضافه ته فیش او که مضاف علی د مضاف پر ظرف نو نسبت تباین وو بدا اضافه ته لامی دی لک غلام زیدن غلامو زیدن او کدا سوا چې دهن تباین نسبت تباین دی نسبت تباین دی غلام زید خو نو سره جمع کیږي غلام د زید غلام زید غلام زید معنا د زید وشوا اچھا او کدا سوا چې نسبت سا چا عموم خصوصا مطلق و نسبت عموم خصوصا مطلق و نو بیا حد نیوی یا اضافه خاص و عام تا شوی یا اضافه عام و خاص که اضافه خاص و عام تا شوی و بشه کنا لکه احد الیوم مینه کنا احد اليوم فقه العلم فقه العلم بدا اضافت بیان دا یسی تا کسان دیست نا پیدو کئی دا اضافت نا یسی شا اضافت عام و خاص تشوی خاص و عام تشوی بدا اضافت او که اضافت عام و خاص تشوی بدا اضافت سیده بدا اضافت بیالا میده لکا یوم الاحد ای یوم للاحد بینی شهر رمضان شهر رمضان شهر عام دا رمضان خاص اضافت عام دا بیا اضافت لا میده سمجھ گئے او قاضی مینشن بس مخصوص من وجه ہوں نو کدا مضاف لی دی مضاف تے پورا اصل ہو او مضاف تے مضاف لی نہ محفوظ ہو بدا اضافت منی دای لک حاتم فزۃ حاتم فزۃ اے حاتم من فزۃ زکر دا فزۃ دے خاتم دے پورا اصل لای خاتم دے چنا جڑا شوی دو دے فزا نہ جڑا دو بدا اضافت او دی مینشن نسبت عموم خصوص من وجه دای ختم وی او فضا وی ختم وی او فضا وی لکه د سپین زار غوتی ختم وی فضا نه وی لکه ګلټه ولا او فضا وی ختم لکه اندر سپین زار غوتی اندو وشوا نسبته مو سنن وجه ده او اضافت او د مضاف لی د مضاف پر ادای صاحب اصل بیا دور ته د اضافت منی ده او که مضاف لی د مضاف پر اصل نو بلک ولټا وا مضاف اصل د چا ده پر بیا اضافت لای منی بیا لکه فزتو خاتم فزتو خاتم فزتو خاتم فزتو لخاتم بیا اضافت بیا لای منی بیا غیر څه پس انداز دا اس مسئلہ زدا کی چه مضاف مضاف علیہ اضافت پر در کسلا اضافت لامی منی فی وجہ خاصه دا د مضاف علیہ مضاف پر ظرفی یا نہ ک مضاف علیہ مضاف پر ظرف اضافت فی شو وشا ک مضاف علیہ مضاف پر ظرف نوا پس لور نسبت نشو یو نسبت خامہ خوی یو مساوات وی یو تباین وی یو موصول مطلق وی یو مخصوصا ک نسبت مساوات و دا اضافت نه دی ک نسبت متباین و دا اضافت لامی دی ک نسبت عام مخصوص مطلق و نو ک اضافت خاص و عام تشو دا اضافت بلا فائدہ ک اضافت عام و خاص دا اضافت لامی دی او ک عام مخصوص منو جو نو ک مضاف علیہ مضاف پر اصل و بے اضافت منی او کنوا مضاف اصل بیا اضافت لامی متوجه شي وهي دا اضافت معنوي بحكم الاستقرار ايش دا حكم الاستقرار تک اور هو دا خاصه په دادر قسمه اضافت معنوي چي دای چي اضافت معنوي په دادر قسمه د لامی منی فيه دا خطر عقلي کا خطر استقرار دي و چې تخسر تصدق خطر عقلي چي دای مدام بوي کا يو خطر عقلي دي يو خطر استقرار دي خطر عقلي خطر استقرار چي دای يو دن خسر عقلی کیسے کہتے جی دا کتابو تلاش په عقل باندې غوی په دنه عقل نه راځي نه ویل شي ها چې نری په دنه عقل دې جاي د افراد نه ویل شي نه راځي عقل مجاوز کس ما اے یوسف دایر په موید نه فی بعد شوی خو عقل مجاوز کس ما اخر لرا نه وی دا خسر عقلی ای دا خسر ای او بل خسر استقرای خسر استقرای چته دا مړ دې په خوشو ونه چتای صد دالای حاصل استقرائی دیتا بھی ای چه عقل مجاوز کس میں اخر لراوی خود تو چه چرا تلاش کرده نر افراد سینه دی مندلی کلی پا کلی لوار پا ولی دغا تایور می رو مندلی نر نر مندی مندلی پیش کرا درست خاص استقرائی دی در خسره پیش استقرائی پا تطابور سر رجسر افرادی مقصد دا داشی بیدا اختمال بیدا سکده شی چه بیدا شی بل قسم موجود دایشی جاویات شتا پشتی چه بل قسم دا داشی موجود شی نو چاو چې د اضافت معنوي تقسیم چې تکي ودا درک قسمت د اضافت معنوي د لامي مني فيه ده د خسره استقرائي ده خسره عقلي ده او چې نه ده خسره به حکم له استقرائي عقل خدا سي چې ګډ قسم نه ده عقل خدا ډر قسم نه دي د کله عقل له احتمالات به څه بیان په ځکه نه نو خدای احتمالات به جوړ ده خو عقل مجاوز قسم اخر نه ده خو نرستان نه پیژته نه کول نه ده شي ده خسره استقرائي او شا تیم ده بحكم الاستقرار اما بمعنى اللام يبقى معنى اللام سراوي تمنى اضافه اللامي وي معنى اللام معنى اللام معنى شيء اختصاص معنى مش موجود اي خو في ما دا ايجي مضاف له شيء عدا چه دا مضاف له غير وي جنس مضاف ما سواوي دي جنس مضاف مضاف پر جنس نبي مضاف پر سنه نبي جنس نبي بيدا اضافه لامي ده اعتراض پر دي چه غلام زيدن شي دا زيد چه ده دا خو دي جنس مضاف نه ده ای جنس دو غلام ملای زکر دو سر خیوانون دی جنسی یودای ای غلام و زینین شی دا اضافت تو کی مضافت بلو لامی رای او تو چه اضافت لامی فی ما دا پا ایگی مضافن لیشر چی عدا جنس المضافی چه مسواوی دی جنس دی مضافن ای جنس دی مضافن نوی خدا ملا شد نو دا غلام و زینین شو اضافت لامی رای خدا خود مضافن لی دی جنس نخام غان دا غیر ندای بلکه دی مضافن لی دی جنس مضاف دی مضاف دی جنس ندو دو سر دی چالون دی دی چه هسته خیوان اده پر دای رو گوش تا دی جنس آمان تکی منا مارو تکا دا من تکی منا مارو تکا بلکه دی جنس نمانا دا چه دای عام نوی دی مضافنا دی مضافنا چه نوی عام نوی پیش کنا اصل نوی دی مضاف تی پورا پیش کنا مضاف مضاف عام نوی چې په مضاف څه بیا دا مضاف له سده کیږي لکه غلام مزیدین شو غزید په غلام نه سده کیږي دا پروسس جنس نه دی دا معنا دی چې جنس ته مضاف نام غیر به سمنا ای مضاف نه عام نه وی دا مضاف له دې مضاف نه عام نه وی په څه کنه په وی دی و ظرفه او غیر وی دی ظرف ته مضاف نه سمنا د مضاف ته پر د مضاف له څه نه وی ظرف نه وی اس اسی جنس معنا ده نه تک الا یکون صادق عن المضاف او غیر داس نه وی چې عام وی دی مضاف نه په مضاف سره دی کیږي او په غیر مضاف سره دی کیږي ولا ظرف له او نه د مضاف له مضاف پر سره وی لکه غلام زید فاین زید ليس جنسا للغلام صادق علی ولا ظرفه او نه ظرف فاضافه الغلام الی بمعنى اللام ای غلام زید واش وکنا او و اما بمعنى من البیانیه سپی ورهو ها مړي دغه دبل بردا په بیره مړي دغه دبل بل غیر بردا شوی و اما معنا یې مینه بیانیه یا په معنا د مینه بیانیه سره فی جنس المضاف خدا پاک سره شي د مضاف لید مضاف پر اتل جنس جنس سره معنا د مضاف نه دی امه اعتراض په ورديش اعتراض په ورديش چې زو دروشه چې مضاف لوي او د مضاف نه اوسوي عامه عامه وي عاموی مضاف له مضاف نه سوی عاموی او سره ده دی چې بیا اضافته لامی وی لک فزۃ خاتم فزۃ خاتم از د فزاء مضاف کا خاتم ده او دا خاتم چې ده د مضاف نه عام ده ځکه خاتم خو فزاء کړي شو غیر فزاء کړي شي تب تک ایسا مقصد دا ده چې عام وی د مضاف نه هموز بوجه کنه هو مضاف چې وی اپ دن عام نه وی نسبت عموم خصوصا مطلق وی نه به مقصد دا چې عام د مضاف نه مضاف لنه څه څه وی دا خبره څه دا کوم څه بیان دی ها دنه بیان دی نو داتو شای چې دنه دلته خاتم او فزه تو خاتم چې دی دلته د مضاف لید مضاف پر جین سٹای جنس ته کنا زکه د مضاف لید مضاف نسدو عام ادو مضاف تر شم غیر مضاف تر شم ادو اګه باوجود بیا اضافه تلمی خو نه دی اضافه تلمی بلکې څه دی اضافه تلمی نه اضافه تلمی د مینې نه دی اضافه تلمی غاده تلمی د مینې نه دی او تو ول چې مضاف لید چې د مضاف نه عام وی جنس ته مضاف ته پر وی به دا اضافه کیم وی مینې وی د مینې نه دی اده پر دی جو حاصل جو بدا چې مضاف هچ بیا عام وی لکه مضاف لید چې جنس ته مضاف راغله دا مضاف ته مضاف لید پر اساس مقصد دا چې د مې شو عموم خصوصا من وجه نسبت وی عموم خصوصا من وجه نسبت وی نه به دې داسه او مضاف لی وی اصل د چا د پورا مضاف ته پورا مضاف لی د مضاف ته پورا وی اصل اصل وی بدای اضافه صدای ها منی ری او که مضاف لی د مضاف مې شو عموم خصوص من وجه خو خو مضاف لی ورته اصل نه وا د مضاف ته پورا بدا اضافت بیا لامی بیا سوی لامی وی بما جنس مضاف صادق علی والا خو به شرط یعنی شرط الله کوي ان يكون المضاف ايضا صادقا على غير المضاف چې مضاف لی مضاف هو صادق په غیر مضاف نه بده فیکون بینه موس من وجه اذن شو موسوسا من وجه به تراس بوري فزت خاتم فزت خاتم دا شو خدا غاستو بده کج بده شو شرط دال چې د مضاف لی د مضاف پر وی څه اصل هاوی دا ټکو شو لګاوې ستا ها وإما بما نهي فيه إيه في ظرف إيه ظرف المضاف حاصل ده عليه چې مضاف لی إما مبين للمضاف إيه مضاف لی مضاف نه مبين نه وي کنا سبا جده خاصه بنوي وكنا ذين ان كان ظرف له فلظرف بما نهي فيه وإلا فهي بما نهي لام وشوا او إما مسام كليس اسد او ده وإما عام مطلق يهو عام مطلق وي ده مضاف صدا اي عام مطلق لك احد اليوم احد اليوم ده مضاف لی عام مطلق تای احد خود اول ورسته ای نه د دوم ورسته او یوم مطلق ورسته ای نو احد عام ده یوم عام ده یوم عام ده مضاف لی عام ده و ایم عام ده فل اضافه تو علی تقدیر نمتره هم فتا دو سر تقدیر نمتره اضافه که اضافه خاص و عام تشوی بیا اضافه مانه ده او که اضافه مساوی و مساوی تشوی ده اضافه بیا سره لعدم الفائده چه پشت نشتا؟ فائده نشتا و ایم اخص مطلق یوم مضاف لی اخص مطلق تی لکه یوم الاحد یوم الاحد کم ورسته ای یوم الاحد كم ورثة يا يوم الأحد؟ دوم ورثة يا يوم الأحد سبت أحد سنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة أورك ثلاثة أربعة أو خميس يوم الخميس أو يوم الجمعة إيش بيجمع الخميس يجي فرايدي نفرايدي من الفيديو بيجا كنا دا په جې کو نه دی ولي فرايدي مو لسم جمعه دی هغه نو جمعه د زغ شپه مو شه شه و اما اعم مطلقا اك احد فل اضافه على تقدير مو شه و اما حسب تقدير يوم الاحد و علم الفقه يوم الاحد اضافه عام دی علم الفقه اضافه شه دی عام دی شجر الاراق و نه دی چا دی پلاونه فل اضافه کین به معنی لام وإما أخص من وجد فإن كان مضاف لي أصل المضاف هني أو كان مضاف لي مضاف برا أصل وفل إضافة بمعنى يمين وإلا وأيضا فهي أيضا بمعنى لام بيا بمعنى جسر شن فإضافة خاتم إلى فزة بيانية وإضافة فزة وخاتمة بمعنى لام كما يقال فزة خاتمك اده تو ده گوتی ولا سپین زر چدی خیر من فزت خاتمی داده مو ده گوتی ده سپین زر نرسدی مشتار دی اجب ده خبرم نو کنه سوپی څه زین دی په خلاصې شي ها سوچ په سوچ دی وکړای هغه دا سوچ دی ته سوچا لوس دی ها دله کسې بس خالد دا چې بل جنوس ته غاب شاف دې شری کړای دای کا څه زړه شبل چې په در نه وي واښه د مړه ټټ سبا کې بیا ول یو ورځ غرض لیندو کړی ماشاءالله ودای دا داس کامیاب کو تاسو نه کمالی زمان امين یړه امين چ چ چ چ زره سیرات یو نه ویشي وعلم انه لا يلزم في ما لا اي صفه تصير دا دفه دراس اضافه لامی خو دا معنا شو لچ معنا د لام سره لام شو مقدر خو خدا مره لام جواب وای شي بیا خو لکه غلام زیدین کوي ها او لام شو مقدر کار شو غلام زیدین او سراج زوز زنه زین شه دا وشه چی سوزا دا اضافه لامی وی خو تقدیر د لام زنه پشه بل وی لکه تقدیر د لام وای خو چیر خو لام معنا پشه لام د پشه جواب وای شوای ولم پر ظاهر اولای نشي او سره چې اضافت دایڅ لامی ها بالکل او تقدیر دلام خو نشته کلام خو جوړ خو الله ظاهر ولا شو پښه کنه به غای تراس کو کیم دای وعلم پښه نو دای تراس دای دای جواب پښه کنه یو جواب داستای لکه اعتراض دای مثال کل رجل دای کل رجل کل واحد دا کل اضافت رجل دای اضافت لامی دای شه کل واحد دای اضافت کیم دای لامی دای ها او علم الفقه علم الفقه دا خو اضافت لامی دای ها او سره ده دی چې پداش تقدیر د لامی نه مانی کل رجل کل لرجل ته څه معنا ده اذا دلم نشم شکل کل واحد کل لاخذ نو دا نه ده خو لامی دی او لام هو نو بش صحیح کی معنی پښه کنه په بجې یو چې لام جواب کې به اضافه ته کل کل لازم اضافه خنه شو به د مرج لام ځای کې به کل لازم اضافه خنه شو نو دې پر ځان خاطر چې وینا کړی دي چې دا کل کل کل افراد دی او دا په معنا دي افراد سره وخلا کل رجل سم افراد ول رجل خو په دا باندې څه شارخ اعتراض کوي نه پدې چې خو په ټیک د کل شو ته په کل نه تعویض پچا سره وکړي په افراد سره وکړي ها نو په شجر الارا کې څه څه کې شجر للارا کې خو نه شو راځي ونه دي چا د چا د پرادو ونه دي پلاونه دي پرا پلاونه پر خاصه ده ونه ټول څه کې په خبره پېښ نو حاصل ده چې تقدیر د لام دا معنا نه چې تستی لام پر جواب وا چې معنا د لام پر صحیح کیږي د تخصیص معنا پر شروع شي بس وشو کرم بالکل د سې اضافه د لام نه اگر کا اظهار د لام نه پر شي پښه کړه والا پوښه انه یا لا یلزم فی معنا لام دا نه د لازم چې کوم اضافه معنا د لام سره وي ان یسخ تصریح به ها چې په معنا د تصریح په لام سره وي بل یک فی افاده الاختصاص اغه فائدہ د اختصاص الذي هو مدلول لام چا مدلول چا ده بس دا کافی کیږي فقولک چې یوم الاحد یا علم الفقه وشجر الاراکه دا غون به معنا لام پښ کنه معنا د لام دی او اختصاص معنا په شرط لای شي ها اچھا پته شو ولای سی خو اظهار لام فی اظهار د لام په شسن ده ولهذا قال مصنف دی وجنا مصنف دا نه دی به معنا بلکې دا دی به معنا لام ولم یکل به تقدیر لام شاچه داس نمنا قاعده ذکر کلا يرتفع الاشكال عن كثير من مواد دل اضافه لاميه دا اعتراف پدل د زينه شي جاء اضافه مواد اضافه لفظي وي يك نه اعتراف سره دفه شو ولا يحتاج فيه الى تكلفات البعيده او تكلفات بعيده ته پرشن نشتا لك كل رجل وكل واحد بالکل باسته نبي سا